الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. تلكوا تويلزانا baadhi ya misingi ya Ahlu Sunna, na tukaeleza moja katika misingi hiyo iliyopita kuwa mizan na haudhi ni katika misingi wa imani ya Ahlu Sunna. Na leo insha Allah tutaizungumzia msingi mwingine katika yale misingi ambayo waliweka ulama wetu, ili tusije tukateleza tukatoka nje ya misingi kama hizo zilizowekwa. Nayo msingi yenyewe kama alivyosema Imam Ahmad katika kitabu chake As-Sunna ni kuwa, waqala rahimahullah, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina aynayhi kafirun والحديث التي جاءت به والإيمان بأن ذلك كائن. أسمى إمام أحمد رحمه الله والإيمان نكو أميني أن المسيح الدجال خارج، وأن مسيح الدجال أتتوكيا لازم وإسلام وأميني هيفيو كسب نمسينجي وإيماني يا وإسلام. Maktubun baina aynayhi kafirun, imeandikwa baina ya macho yake mawili, hapa imeandikwa kwamba yeye ni kafir. Wal ahadithu allati ja'at fihi, na hadithi zile ambazo zilokuja kumhusu huyu masihi dajjal, lazima tuyamini vile vile alivyoamini mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na wote walioamini. والإيمان نكامني بأن ذلك جنبه لو كائن لكوا، لازم تؤمني هيفيو لازم تؤمني يكوا كنا مسingi wa kuamini ya kuwa muislamu atakavyoishi ni lazima kuna siku moja wale watakaobakia watapambana na huyu kiumbe hiki kinachoitwa dajjal, ambayo hakuna fitna kubwa itakayotuka baada ya hapo. Fitna ya kwanza kama anavyosema Hudhaifa radhiyallahu anhu al-Yamani, asema awwalu fitnatin qatlu Uthman, fitna ya kwanza kubwa iliyotokea katika dunia ni kule kuuawa Uthman radhiyallahu anhu, wa akhiru al-fitnati ad-dajjal, na fitna ya mwisho ambayo haitokuwa na mfano itakayotuka ni kupatikana kuja kiumbe kama huyu dajjal. Na maneno kama haya yameandikwa katika Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir, yule ambaye atakuregelea aregele. Asema Imam Nawawi rahimahullah katika kusheresha Muslim, asema akinukulu neno nilosemwa na Qadhi Iyad rahimahullah, mmoja katika wanavyuoni wakubwa wa Sunna, asema hadhihi al-ahadithu, hadithi hizi, التي ذكرها مسلم الزتاجة إمام مسلم كتكا كتاب شاكي شحيو مسلم وغيره نمانجينيو حديث زنجيني أمبازو زلوتاجوا نواتو أنجيني سوكوا مسلم في قصة الدجال كهوسو قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق ني حجة كوالي ambao kwamba wao wako katika india ya sawa na wako katika manhaj ya kisawa sawa ya kuwa fisihati wujudihi kwamba dajali yuko dajali yuko na wale walosema hivyo ni kwamba huja yao ni sawa sawa na wamebuni katika hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam na akaeleza kusema imamu nawi وأنه شخص هو دجال نمتو نكيومب أميومب نمني زمو سبحانه وتعالى ابتلى الله به عباده مني زمو سبحانه وتعالى أتوفني امتهاني وكيومب هو وجواك سبحانه وتعالى نا تكوجا تين وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى نمنيزي مغا تنبا ويزو كتوكا من نويزو أليوناي ومنيزي مغو سبحانه وتعالى كيوم بكما هيكي من إحياء الميت مفان وكحيش أمتو أويزا كم هوش أمتو فلاني توكا أكتوك إني ويزو ومنيزي مغو سبحانه وتعالى الذي يقتله يلي عمباي أتاكاي موهي هو دجالي ومن ظهوره زهرة الدنيا ناكو ظهيري كواكي كنا كنعميكا دنيا ناكو باتكانا نعمة كلا سمبوري كوكوجا هو دجال نتاكوجا أكيوانا وجنته وناره أنا بيبو نانا موتو ونهريه نانا ميتو ميلي واتباع كنوز الأرض له كلا خير زينا زو باتكانا كتكا يا أرض زيتانفاتا يي إني كتكا ويزو مكوبا ألو بيوانا منيزي مونغو سبحانه وتعالى ويكيوم بي وأمره السماء أن تمطر فتمطر ندجالي أي أمرشا مبينغو نيشا نايكا نيشا والارض ان تنبت فتنبت تنبيه ارضي لابد نلازم اتوي ماتوندا اتتوى ماتوندا ارضي فيقع كل ذلك قدره الله تعالى ومشيئته يوتي هايو يتتوكا كو ويزو منيزي مونغو سبحانه وتعالى نا كو متاكو يا منيزي مونغو سبحانه وتعالى كو ايفو منيزي مونغو سبحانه وتعالى كيومبي كما هويو اتامبا ويزو كما هيو تلوتاجا na hakuna mtu ambaye ataweza kupata uwezo aliopatiwa kiumbe kama huyu thuma yujizuhu Allah ta'ala بعد ذلك halafu Mwenyezi Mungu atampokonya ule uwezo alompa ya kuhuisha alokufa ya kuambia ardhi itoe mimea ya kuambia mbingu iteremshe maji ataipokonya fala yakdiru ala katli dhalika arrajul atakuwa yeye hatoweza kumua huyo bwana ambaye alikuwa ni amue wala ghaira wala mtu yoyote huyo bwana kama ilivyotajwa katika sahihi Muslim ni mu'min muislam atatoka katika mji fulani akitoka nje atakutana na askari ya dajjal askari wa dajjal ambao wameshika silaha walinda hapo nje watamwambia waenda wapi wewe atasema ana uridu an ara hadha rajul al-kharij natakwenda kumuona huyu bwana alojitokeza wakaambia atu'minu rabbi rabbina wewe waamini huyu mmole wetu sisi wewe waamini kwa ni Mungu akaambia dhaka kadhabul a'war si Mungu huyo huyo ni muongo tena jicho moja hana ni mrongo huyo mtume anatubashiria ya kwamba mtu kama yule atakuja wale jamaa wamshike askari wa dajjal huyu muumini huyu watake kumua ajitokeze moja akasema la sisi tulisikizana na amiri wetu Dajjal, ya kwamba tukimshika mtu yote tusimue, tumpelekee yeye. Kwa hivyo sisi hatuna amri ya kumpiga huyu bwana, wamtukue, wampelekee Dajjal. Akifika pale, Dajjal amwambia, je, wewe waniamini mimi kama ni Mungu? Ule muumini akamwambia, wewe ni mrongo wewe. Pale Dajjal awambia wale jamaa wampinde, alazwe, achapwe vizuri sana ule muumini, pigwe kweli kweli. Mwisho akawa ule bwana harudi, akawasema, wewe ni Dajjal, wewe ni mrongo. Aelekea vile vile kusema yale maneno. Dajjal akataka kumua sasa, akasema, leteni tumchinje huyu bwana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa ule bwana shingo kama ya chuma, haikatu na chochote, ashindwe kumua ule bwana. Kwa hivyo hatomua yule bwana ambaye ameipangiwa amue, wala ghairahu, wala mwingine yoyote hawezi kumua. Wayubtilu amrahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataibatilisha ule uwezo wake huyo bwana, akawa hawezi kufanya lolote Dajjal. Wayaktuluhu Isa alayhi salam, atakuja Isa alayhi salam amue Dajjal. Wayuthabbitu Allah alladhina amanu, Mwenyezi Mungu atawapa uthibitisho wale walioamini katika matatizo kama haya na mtihani ya Dajjal, hawatoteteleka kabisa. Hadha madhhabu ahlus sunna, hii ndio njia na imani ya ahlus sunna, ya kwamba Dajjal atakuja na Mwenyezi Mungu atampa uwezo, na yote haya yalotajwa atayafanya, na mengine atakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampokonya ule uwezo alompa hatofanya. Wa jamii almuhaddithina wal fuqaha, ulama wote ahlul hadith na fuqaha wansema kwamba ni hiyo ni madhhabu ya haq na ni sawa na msingi wa imani ya Uislamu. Khilafan liman ankarahu wa abtala amrahu, kinyume ya wale waliosema kwamba hakuna mtu aitwaye Dajjal, hakuna, na hayo yote mliotaja hayatokuwa wala hatofanya yeye. Miongoni mwao wakiwa min al-khawarij wal jahmiya wa ba'd al-mu'tazila. Khawarij watasema kwamba hakuna mtu aitwaye Dajjal. Angalia wanapokuwa kinyume na msingi wa ahlus sunna, khawarij daiman. Wal jahmiya, jahmiya ni wale wanaokataa kwa Mwenyezi Mungu ana majina na ana sifa. Wakataa, wasema kwamba Mungu hana jina. Akiwa atakuwa Mwenyezi Mungu ana jina na binadamu atakuwa ana sifa, ina maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanana na waja wake. Kwa hivyo wakaona afadhali tumtakase Mwenyezi Mungu, tusimthibitishie jina wala sifa, basi tutakuwa wamesalimika. Lakini wakaenda wakaingia kwenye makosa makubwa, kwenda kupinga mafundisho ya Bwana Mtume iliyokuja katika hadithi na aya za Qur'ani zilizothibitisha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunapozungumza mazungumzo kama haya, tumeambiana ya kwamba tuzungumza msingi wa Ahlus Sunna. Na tunapozungumza msingi wa Ahlus Sunna, tunapopitia watu fulani ambao wao wako kinyume na msingi ule ambayo Ahlus Sunna watakana wawe nayo na Waislamu kwa jumla, ni lazima watajwe watu kama wale, na ni lazima wabainishwe kwamba wao wako kinyume na mfumo wa Ahlus Sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha na masahaba wamefundisha. Kwa hivyo nafikiri katika mazungumzo tuliyozungumza kabla hapo, tuliyozungumzia khawarij, tuliyozungumzia mu'tazila, tukasema kwamba khawarij wapo na wafanya kazi, ingalao wamebadilisha kanzu, wamvaa kanzu tofauti na kanzu waliokuwa nayo. Lakini jambo la ajabu kwa mu'tazila walioko leo na waliotangulia, kama alivyonifidisha mmoja katika ndugu zetu, wao watumilizie akili kila kitu, watumie akili katika Qur'ani, watumie akili katika hadithi za mtume, watumie akili katika msingi wa imani inayotakana muislamu awe nayo. Sasa kwa nini hao Mu'tazila walioko leo wasiokoe ulimwengu wa Kiislamu katika matatizo na dhiki walionao, wakatumia akili hiyo ya kupinga Qur'ani na kupinga sunna ya mtume na imani sahiha ya Waislamu, wakatutengenezea rocket ya kupiga kutoka Mombasa mpaka New York, wakayangamiza New York au wakayangamiza Japani au wakafanya. Kwa nini ile akili wasitumilize kupingia Qur'ani na sunna ya mtume na imani ya Waislamu? Kwa nini wasitumilizie mambo ya kidunia wakaleta natija? Au kwa nini wasiwe wao ndio wanaoingia katika ma university wa ulimwengu wakawa ndio madokta wakubwa, ma specialists wakubwa, kwa sababu elimu kama ile sitwahitajia? Kwa nini wasitumilizie akili kama zile walizotumilizia hadithi za mtume na Qur'ani, wasitumilizie katika mambo ya dunia wakawapeleka Waislamu mbele? Lakini ni kuwa ni warongo, hawana akili. Kwa sababu mwenye akili ya kihakika hawezi akapingana na Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Akili ya mtu mwenye akili akishafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au akishafika katika Qur'ani, akili yake huweka kule akaja peke yake. Lakini kwa kuwa hawana akili, wadai kwamba wana akili tu, wakawa sasa wao wazozana na Qur'ani, wazozana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wazozana na itikadi ya Waislamu, ili wawapotoe Waislamu kutokamana imani sahihi ambayo kwamba walinganiwa kila siku wawe nayo, na kila Muislamu afe akiwa na imani kama hii. Kwa hivyo ukishajua kwamba mtu akikwambia dajali hakuna, ujue kwamba huyo ni Mu'tazila au ni Khawarij au ni Jahmia, apukana naye. Mwambie bwana, mimi hiyo msingi ya imani yako yatofautiana na msingi ya imani nilionayo mimi. Na nafikiri tulitaja Khawarij kidogo, ya kwamba ni watu katika hali zao ni watu ambao hawana adabu. Khawarij ni watu wasokuwa na adabu, kwa sababu walimkosea heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiongoje wewe Khawarij aliyoko leo akakuheshimu au akakupa haki katika jambo la haki, hilo sahau. Kwa hivyo dajali ni alama moja katika alama ya kiyama, na yule ambaye kwamba yeye haamini kwamba dajali atatokea, taban atakuwa ni mtu ambaye kwamba ana upotofu fulani katika imani yake na Uislamu wake. Fa inna hunaka alamatun kubra, asema huko kuna alama kubwa, tadullu ala qurbi saa, inayotufundisha na kutuonesha kwamba kiyama kiko karibu. Fa idha dhaharat, ikidhihiri alama kama hizo, basi kanati saatu ala ithriha, kiyama itafuatilia. Alama ikitokea moja katika zile alama alizotaja mtume sallallahu alaihi wasallam, kiyama tayari. Fa fi sahih Muslim an Hudhaifa ibn Usayd, hadithi iliyopokewa katika sahih Muslim iliyopokewa na Hudhaifa ibn Usayd, qala ansema, ittala'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayna yawma, mtume sallallahu alayhi wa sallam alitutungulia siku moja, wa nahnu natadhakaru, na sisi twakumbushana. Faqala mtume sema, ma tadhkuruna, mwatajataja nini nyinyi? Qalu nadhkuru saa, twakumbushana kiyama ya Rasulullah. Qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma, wallahi kiyama hakisimami, hatta tarau qablaha ashru ayatin, mpaka muone kabla ya kiyama alama kumi. Mkiona hapa hizo alama kumi, tayari kiyama kitasimama, lakini kabla ya kuona hizo alama hakuna kiyama kitakachokuwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuelezea masahaba ridwanullahi alayhim, akasema awalan fa dhikru dukhan, mtume akawatajia moshi kubwa itakayotokea ambao imetajwa katika sura Dukhan. Urejelee, hiyo ni alama moja katika alama ya kiyama. Wa dajjal, ni kiumbe kama hiki kilicho tulichomtaja, akitokea huyo ni alama ya pili ya kwamba kiyama kinakuja. Wa dabba, na mnyama ambaye atakayezungumza kama binadamu wanavyozungumza, mnyama atakayetokeza. Na tutamueleza inshallah huyu mnyama aitwaje, kazi yake ni nini. Naam. Wa tulua shamsi min magharibiha, na kuchomoza jua huko inakotua. Kio unajua laenda kinyume sasa, takuwa hiyo ni alama moja katika alama ya kiyama. Wa nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam, na kuja Isa ibn Maryam rahimahullah, kuteremka kutoka juu, pia ni alama moja katika alama ya kiyama. Wa Yajuj wa Majuj, kutokea hao Yajuj wa Majuj pia ni moja katika alama ya kiyama. Wa thalathatu khusufin, na kushikwa jua mara tatu. Khasfun bil mashriq, kushikwa jua upande wa mashariki. Wa khasfun bil maghrib, na kushikwa jua upande wa magharibi. Wa khasfun bi jizarat al arab, na jua litashikwa katika kisiwa cha Arabuni huko. Wa akhiru dhalika narun, na mwisho hizo alama alizotaja mtume asema narun takhruju min al yaman, itatokea moto mkubwa sana kutoka Yemen. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea asema tatrudu nnasa ila mahsharihim, itawafukuza watu kutoka Yemen na ulimwengu mzima, itawapelekea wasute mpaka wafike kule watakaohesabiwa katika uwanja wa kuhesabiwa ambao itakuwa ni Falastini. Usistajabu bwana, moto utatokea wapi? Mwenyezi Mungu atuelezea kwamba bahari litakuwa moto. Bahari hii unayoona itageuka ni moto. Hiyo moto utatokea wapi? Sehemu kubwa katika dunia ni maji, hiyo moto utapita wapi? Usiingilie kwa akili zako mambo ya kiitikadi. Hapo ndipo walipopotea tuliwataja. Usije ukaingia katika kisima walichoingia watu kama hao. Kwa hivyo moto utakuja bwana. Sasa ajabu, watu ambao watakaopata taabu ni wale watakaokuwako huku tulikotokomeani huku Afrika. Moto uzunguke utufikie sisi sasa, ianze kutufukuza tupeleka Falastini. Asubuhi inatuanzia, ikifika dhuhuri tunchoka, twalala, yapumzika, tungojea. Tukiamka yatufukuza mpaka usiku, tumechoka tuwapumzika, yapumzika. Alfajiri hivyo tu mpaka ufike. Tutakimbia kiasi gani ndugu yangu mimi nawe? Tutapata dhiki ngapi? Tutakumbana na shida sampuli gani? Kwa sababu pengine unaweza kufa hapa hapa na mimi kazikwa hapa, na wewe babako anzikwa hapa, babu yako, kuna wengine wako huko. Pangine kutoka huko mpaka hapa tulipo sisi wakifikia ni miezi mitatu mina sutwa na moto. Wasemaje ndugu yangu? Ndiyo tukaambiwa kwamba mtume Isa alayhi salam, mtume Musa alayhi salam alipokuwa taka kufa, alimwomba Mwenyezi Mungu, ya Allah, basi nisongeze mimi mbele upande wa Baitul Maqdis huko Falastini, hata kama ni mtupo wa jiwe hivi, niwe karibu na Ardhul Mahshar, nisije nikapata shida na mimi. Mwenyezi Mungu akakubali. Ardhul Mahshar wa Manshar ni Falastini. Tayib, wal ayatul kubra mutatabi'atun, alama zile kubwa zinafuatana. Fi uquqiha, katika kutokeza. Ona لا يكاد يفصل بينهما فاصل زمني. Hakuna kitu chochote kitakachopambanua baina ya kutokea alama hadi alama nyingine ya kizama, pangine itapita mwezi au siku au masaa. Ikitokea alama itafuatiwa na nyingine zinafuatana. Wa hiya tushbihu fi tatabu'iha idha waqa'at al'aqd, idha waqa'at al'aqd au 'aqd. Asema zinafuatana, zinafanana katika kufuatana kama mtu aliyetukua kaure akaitunga na nini uzi, ikikatika sizafatana katika kuanguka. Hivyo hivyo ikitokea hika inatokea hii, ikitokea hii inatokea hii. طيب فانس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامارات خرزات علامه قيامه ni mfano wa kaure. Mandhumatun fi silki, iliyotungwa kwenye uzi. Fa in yanqati' as-silku yatba'u ba'daha ba'dan, kile kitu kilichotungiwa kikatika, ile kaure yanguka moja baada ya moja, kiyama zile alama za kiyama zitatokea namna hiyo. Sasa warama kanat hadhihi al-mas'alatu min aqaid al-muslimin, ilipokuwa mas'ala haya yanahusu dajjal, ni katika imani na itikadi ya Waislamu. Alati yajibu tasdiku biha, ambayo yapasa kila Muislamu aisadiki na amini. Kala Tahawi rahimahullah, ansema Imamu Tahawi rahimahullah, ni moja katika Ahlu Sunna, naye pia ana usuli alizoandika msingi wa Ahlu Sunna ambayo ni 105. Kila mwanachuoni katika ulama wa salaf walutaka, walipojua kwamba kuna mabadiliko itakuja na mabadiliko yapo wakati wao, wakaanza kuandika ili hawa watakaokuja nyuma wasije wakapotea katika msingi wa sunna. Ikahifadhiwa sunna, ikaandikwa ile msingi. Sasa ni sisi tu kukumbushana na kufahamishana, lakini kuna watu hawataki msingi kama hizi isumumzwe. Akwambia kwani kuna dharura ya Muislamu kufundishwa tauhidi? Muislamu anapozaliwa tu akitoka kwenye tumbo la mamake huadhiniwa. Sasa kitu cha kwanza kitakachogonga katika masikizi yake ni tauhidi. Kwa hivyo hakuna maana ya kufundishwa watu tauhidi, ni kitu sahali. Hata mtoto asofahamu husikia akaelewa. Sasa tukitaka kusomesha tauhid, sisi tusipoteze wakati, tufundisheni nini? Usulu thalatha ya Muhammad bin Abdullah bas. Lakini kama kusomesha usul Imamu Sunna Imamu Ahmad au usulu Barbahari au kusomesha Tahawi, hapo ni kupoteza wakati, kuwakaririya watu jambo ambalo walijua. Lakini ukweli ilivyo, huyo anayezungumza hayo yeye mwenyewe hizo msingi azijui. Ukweli ni hivyo, lau angekuwa azijua, kwa nini asiwafundishe wale ambao yeye anjitolea kutoka kuwafundisha usulu thalatha, kwa sababu wao wahitaji ikiwa yeye hahitaji? Sijui kama tufahamiana. Wewe ni mjuzi, wataka kusomesha watu jambo lenye manufaa na wao. Wao hakukwambia kwamba jambo hili sisi hatulitaki. Sasa kwa nini wao wakisha kwamba hawalitaki, wewe hili umeletoa wapi? Wewe una jambo fulani walikimbia, sababu ni kwamba hulielewi. Wasije wale watu wakamaliza hilo usulu thalatha, wakamaliza kwambia bwana sasa tusomeshe usulu Imamu Ahmad. Hilo ndo waliogopea, ndo sasa wataka kuwafungusha watu katika kitabu kama hiki. Lakini ni waji watu wafahamishane msingi kama huu. Asema nini Imamu Tahawi rahimahullah? Wanuminu biasharati saa, biasharati saa min khuruji dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam alayhi salam minas samaa ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها أسمى إمام الطحاوي أتوب مسينجي وأهل السنة مسينجي وإيمان لو تكان أوينا مسلم ونؤمن بأشراط الصاع سيسي تؤمني علامة قيامة تؤمني من خروج دجال كوانزا كتوكي دجالي ونزول عيسى بن مريم عليه السلام نكوجا عيسى بن مريم فيا تؤمني من السماء كتوكجو ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها تؤمني فيلي فيلي كوانبا جوا لتتوكي هكو لنكوتوا وخروج دابة الأرض فيلي فيلي تؤمني كوانبا أتكوجا منياما كتوكا مانا أرضي من موضعها تتوكي لسيمياكي أمبايو منيزي مونغو سبحانه وتعالى أميتاكا أتوكي. قال ابن حزم الأندلسي سيمانا تشواني مكوبا سانو ابن حزم الأندلسي الظاهري كتك كتابو تشاكي المحلى بالآثار وأن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ذو حيل أسمى وأن الدجال سيأتي دجال تكوجا تينا وهو كافر كافر هو دجال أعور جيشو موجا هانا ذو حيل أنا حيلة نينجي سانا زاكوتوميا أتتوكيا ساسا توانغالية نتومي صلى الله عليه وسلم تفهميشا أعظم فتنة في تاريخ البشرية فتنة المسيح الدجال فتنة كبوة إتاكايو توكيا كتك تاريخ يكوم وبنى آدم كتك أولمينغو ني فتنة الدجال فتنة الدجال إندو سيسي تعمرشوا كلا تنابو صالي تجيكينغي نمونيزي مونغو سبحانه وتعالى mambo manne moja akiwa huyo bwana masihu dajjal kila sala iwe ni sala ya sunna iwe ni sala ya faradhi fitnatu dajjal hiya ihda asharatu sa'a al-kubra ihda asharati sa'ati al-kubra asema fitna ya dajjal ndio moja katika alama za kiyama kubwa itakayotokea وهي من أعظم الفتن يعني فتنة كبرى سانة التي تمر على البشرية عبر تاريخها إتكو بيتيا بنا آدم كتك ما بيتيو يا تاريخ يا بنا آدم ففي صحيح مسلم كتك صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام ساعة خلق أكبر من الدجال وفي رواية أمر أكبر من الدجال أسيما حديث لبكون أبو قتادة أسيما أن يمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم أكسيما تانغو كوم وآدم مبكا كسيماما قياما sijawahi kuona kiumbe aloumbwa na Mwenyezi Mungu mkubwa kama dajjal au katika mapokezi mengine jambo kubwa litakalotokea kuliko dajjal. Kwa hivyo tukisema kwamba dajjal ni fitna kubwa sana ni kweli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi na lazima tuamini kitu kama kile. Min ajli dhalika, kwa sababu hiyo, hadhara jamiu al-anbiya aqwamahum min fitnatihi, mitume wote waliojitokeza walikuwa wakiwatahadharisha umma wao na kiumbe hiki dajjal. ففي صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال حديث البخاري ومسلم ikipokewa na Anas bin Malik asema ma ba'atha nabiyun illa andhara ummatahu al-a'war al-kadhdhab, hajatumilizwa mtume ila amewaonya umma wake huyo mwenye jicho moja mwongo, huyo ambaye ni nani? Ni Dajjal. Na vile vile katika Sunan Ibn Majah na Ibn Khuzaimah na Mustadrak Hakim wamepokea hadith kutoka Abi Umama ani Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, sema ayuha nas, enyi watu, tumewakumbusha watu, innaha lam takun fitnatun ala wajhi al-ardhi, haitotokea fitna kubwa juu ya hii ardhi, mundu dhara Allahu dhurriyata Adama, tangu alipoumba Mwenyezi Mungu vizazi wa Adam, a'dhama min fitnati min ad-dajjal, fitna kubwa kuliko ya hiyo Dajjal. Wa inna Allaha azza wa jal, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lam yab'ath nabiyyan hajamtumiliza mtume illa hadhara ummatahu min ad-dajjal, illa alikuwa kiwaonya umma wake kwamba huyo Dajjal ni mtu mbaya huyo. Wa ana akhirul anbiya, mimi ni mwisho mitume wote. Wa antum akhirul umami, na nyinyi ni umma wa mwisho, hakuna umma mwingine utakayotokea baada yenu nyinyi. Wa huwa khajun fikum la mahala, na yeye hasa atatokea kati yenu. Kwa hivyo hapana budi na mimi ni wahadharisha na nani? Dajjal. Kwa hivyo wewe sawarisha, ndugu yangu, kiumbe hiki kiko sampuli gani, na ukae ufikirie hii fitna anayotaja mtume uipe kiwango maalum kulingamana na matatizo yanayokupitia katika dunia, ukaikisia kwa ni fitna kiwango chake, na kiwango hiyo fitna ambayo kwamba uweza ukapitiwa na wewe au ukaisoma katika tarehe, ukaipa kiwango maalum, ukalinganisha baina ya fitna Dajjal na fitna uliopitiwa na wewe katika maisha yako. Kwa nini huyu bwana aitwa Masihu Dajjal? Kwa nini aitwa hivyo? Sumia Dajjal masihan liaina ainahu alwahida mamsuha, ameitwa Masihu Dajjal kwa sababu jicho lake moja hakuna kabisa kama limfutwa hivi. Walmasihu alladhi ahadu shaqai wajhihi mamsuh, masihu ni yule ambaye kwamba upande moja katika uso wake umefutwa kabisa, hakuna jicho wala alama. La aina lahu, hana jicho moja, wala hajiba, hana hizi nyele za nyusi hana. Kwa hivyo huyu akaitwa nini? Masih. Ama masih kuitwa huyu mtume alayhi salatu wasalam ni kwamba maana yake ni tofauti na hii. Huwa bi maana ismu fa'il, ni yule ambaye kwamba yeye akimpapasa mtu hupoa, ndio akaitwa masih. Isa ibn Maryam masih. Tayib, sasa tuangalie Dajjal yuko aha yuko. Na kabla hatujasoma hii hadithi ya mtume, wanadamu daiman hasa katika wakati tulionayo, zamanu taqniya, teknolojia, wapenda sana wakiona jambo la ajabu kufananisha lile jambo la ajabu na matokeo mengine katika sharia. Unaona mathala watu wengine kuambia, yule Dajjal anayotajwa tajwa yashatokea, ina maana gani kutajwa tena? Ni nani satellite? Dajjal yule jito lake mmoja. Kwa hivyo Dajjal yashatokea ni Mwamerika Dajjal. Si yule aliyombashiri mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yule tuliofundishwa na tuliohadharishwa naye mtume sallallahu alaihi wasallam, siye ni mwingine. Na watu taona wazozana, na kula moja yatakallamu bima sha, azungumza vile anavyotakwa fasaha na ushindani, na kukotolea kwamba mimi nimesoma katika gazeti fulani, nimesoma makala fulani, nimeangalia sinema fulani. Yaani almurad ataka kututhibitishia tu dajali ashatokea, basi hakuna dajali anayongojewa. Ndugu yangu, unkwenda ndia mbaya. Akili uliotumia si akili nzuri, kwa sababu mipingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yote atakayezungumza hivi, sawa wewe msikilizaji au mwingine yoyote ambaye utakayemsikia, msomee hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dajali yuko na alikuwako kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ndio jambo la ajabu sana. Alikuwako kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atakuwako na atakuwa ni yeye mmoja katika alama ya kiyama. Angalia hadithi mpokewa na Muslim, ikipokewa na Fatima binti Qais ukhtu Dhahak bin Qais, annaha sami'at munadi ya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huyo mwanamke Fatima asema siku moja nasikia mtu alotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuanadi, apiga kelele, as-salata al-jami'a, as-salata al-jami'a, jamaa njoni, nendeni msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ataka jambo, akiwaambia mmoja katika wao aseme hivi, ha? Sasa Waislamu waje wajua kwamba kuna jambo. Asema fakharitu ila al-masjid, na mimi pia nikatoka nikaelekea msikitini. Fatima binti Qais qala, takasema fasallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikasali pamoja na Mtume, sala ya faradhi hiyo. Fakuntu fi saffi an-nisa, lakini mimi nikawa nimeswali sehemu wanaosali wanawake, alati tali dhuhura alqaumi, inayofatilia maungo ya wanaume. Hivi ndivyo inavyotakikana Waislamu watakaposali sala ya jamaa, wanawake mwanzo wawe watu wazima, wamfuate imamu, wenye akili na wanavioni wasomi, wampe nafasi imamu, wakae nyuma imamu, ili imamu akitokeziwa na kitu chochote wao waendeshe ile ibada. Halafu watoto, halafu wanawake. Hivi ndivyo inavyotakikana. Akasema falamma qadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kusalisha, jalasa ala almanbari wa huwa yadhhaku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa juu ya mimbar na huko yuacheka. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, Mtume akasema liulzim kullu insanin musalla, na akae kila mmoja katika nyinyi pale aliposali, asiondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma qala, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam atadruna lima jama'atukum, hebu nipesheni habari, nipesheni habari kwa nini mmewakusanya mimi. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, sisi hatujui, wajua wewe na Mwenyezi Mungu, kwa nini umetukusanya. Qala, Mtume akasema inni wallahi ma jama'atukum li raghbatin wala rahaba, mimi sikuwakusanya kwa mapenzi fulani ya kwamba ya maslaha nitakayowapa au kazi fulani nitakayowatuma, au nimewaita kwa sababu kuna matatizo, naogopa jambo fulani, munisaidie mulitatue jambo kama lile linaloleta khaufu na matatizo katika mujtama. Walakin jama'atukum, lakini mimi nimewakusanya, lianna tamima ad-dariya, huyu sahaba tamimu dari, kana rajulan nasraniyan, huyu bwana alikuwa ni mtu mnasara, tamimu dari, fajaa fabaya wa aslama, alikuja kwangu akaslimu, akanipa ahadi ya kwamba yeye ni Muislamu, atailinda Uislamu na atanitetea mimi. Wahadathani haditha, lakini jambo la ajabu, kanizungumzia mazungumzo huyu bwana tamimu dari, wafaka alladhi kuntu uhadithukum anil masihi dajjal, ikawana mazungumzo yake moja kwa moja na mazungumzo niliowazungumzia kuhusu Masih Dajjal atakavyotokea, vile atakavyokuwa. Vile alivyonizungumzia ni vile nilivyowaelezea mimi. Hadathani, kanizungumzia, annahu rakiba fi safinatin bahariya, kwamba yeye alisafiri baharini na akapanda kijidao tu, akasafiri. Maa 30 rajulan min lakhmin wa judhamin, pamoja na watu 30 katika banu kabila la lakhmi na judham, katika makabila ya Waarabu. Sema hawa watu pamoja na mimi watu 30 tulikuwa na kijidao tukaisafiria baharini. Falaiba bina almauju shahran, kwa bahati mbaya tulipoanza kusafiri tu bahari ikachafuka, tukawa sasa twapata taabu katika usafiri wetu, mawimbi yatusumbua. Tukatukua ndani ya kusafiri katika chombo kile, fil bahari, baharini, mwezi mzima wasafiri tu, hawafiki pale walipokusudia kupafikia. Thumma arafu ila jaziratin, arfa'u ila jaziratin fil bahr, halafu akaja wakaiegemeza kile chombo kwenye kisiwa, wakafunga pale, wakapanda kwenye kisiwa, wakakaa. Hata maghriba shamsi, mpaka kutwajua, kawako pale. Fi aqrubi safinati, karibu na kile chombo tumekaa sema. Fadakhalu aljazira, alafu wakaja, tukaja tukaingia katika kile kisiwa, kama kwamba tutakuangalia angalia. Falaqiyatuhum dabba, wale watu pamoja na mimi tukakutana na mnyama. Sasa ahlab kathiru sha'ri, yeye mzima ni nyele, mnyama kama yule. La yadruna ma qubulu min duburi, hawajui mbele, sehemu ya mbele ni wapi na sehemu ya nyuma ni wapi. Ni mnyama ya mzima, ni nyele. Uwezi ukamtafutisha yuaja huyu ametuelekea huku ni upande wa uso, wala kule kulikoelekea huku atokako ni nyuma. Ni mnyama wa kutisha, subhanallah. Leo akitokeza Mombasa hapa, nafikiri tungesamehe majumba na magari hapa, wallahi alazim, tungekwenda mbio kweli kweli. Atokeze wakati ambao kwamba taa imezima, mnyama kama yule ajitokeze kule kibokoni, Allahu akbar. Awa apite barabara kubwa hii apambane na watu, Allahu akbar. Wengi tutazikwa mazi, wengi wetu tutazikwa. Fakalu, wakasema wale jamaa, wailaki man anti, ole wako, nani wewe mnyama, mbona uko vipi wewe, mbona watisha. Fakalat, mnyama akajibu, bwana, ana aljassasa, mimi ni ule hayawani jasusi mkubwa wa Dajjali, nazunguka hivi nikoona kitu au habari nampelekea yeye. Kalu, wale masahaba wakasema, wama aljassasa, jassasa nani? Qala, takasema, ayuha alqawm, enyi watu, intaliqu ila dhalika arrajuli fi ddairi, acheni maneno, nifuateni, mtawaonyesheni kitu. Wakamfuata wakafika sehemu fulani, akamwambia nendeni pale kwenye kijitaa kile, waona kama kuna watu pale, kuna watu pale nendeni mtamwona mtu. Sasa fikiri hawa watu utakaoona ni watu wengi, kumbe ni mtu mmoja. Fa innahu ila khabarikum bil ashwaq, huyo bwana ana mapenzi makubwa sana na shauku kutaka kujua habari zenu, mlikuaji kwaji mkafikiria hapa. Jamaa wakaenda bwana, qala akasema Tamimu Dari, lama samat lana rajulan, alipotutajia tu mtu fariqna minha, tukaanza kuogopa kweli kweli ule mnyama, tutangiwa na hofu kumuogopa ule mnyama. Antakuna shaitanatan, kwamba huyu ni shaitani, huyu ataka kutudhuru sisi. Akasema fantalakna siraan, tukamuondokea kwenda kule alikotushiria haraka sana. Hata dakhalna dira, mpaka tukaingia kile kita, tukaenda tukifika pale, fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattun. Tumekwenda tukifika pale, tumekwenda kumuona kiumbe, maisha yetu hatujamshuhudia kiumbe mkubwa kama yule. Masahaba hawa muona dajjal, wa ashaddu withaqan, hatujamuona mtu aliyefungwa kama alivyofungwa huyu kiumbe. Majmu'atu yadahu ila unuq, mikono yake imfungwa na shingo hivi, ma baina rukbatay ila ka'bay bil hadid, kuanzia kwenye mabega mpaka kwenye miguu, vifundo miguu, amefungwa kwa silsila, fungwa vizuri sana. Kulna tukasema wailaka man anta, ole wako we nani we mwanadamu we. Qala qad ghadartum ala khabari fa akhbiruni man antum, mushajua khabari yangu tayari nyinyi, hebu nipashane khabari yenu. Dajjal sasa zungumza na nani? Wale masahaba pamoja na Tamimi Dari. Qala wa kambia nahnu unasun min al-arab, sisi ni watu kutokamana na Waarabu. Rakibna fi safinatin bahariya, tulisafiri baharini tukawa na chombo. Fasadafna al-bahra hina ghatalama, kwa bahati mbaya tukakumbana na safari wakati bahari imechefuka. Bahari imechefuka kabisa. Falaiba bina almawju shaharan, tukawa twatezewa na mawimbi bahari, mara yatupeleka huku mara yatupeleka huku. Thumma arafna ila jaziratika, halafu tumekuja tukaegesha hapa chombo chetu, tukaweka nanga hapa. Fajalasna fi aqrubiha, tukaka karibu na chombo chetu. Fadakhalna aljazira, tukaingia kwenye kisiwa twatembea tembea. Falaqiyatna dabatun alhabu kathiru shari, tukakutana na mnyama ambaye ana manyele mengi sana. La yudra maqbuluhu min duburihi min kathrati shari, hajulikani uso wake na nyuma yake kwa sababu wingi wa kwa nyele, kwa sababu ana nyele nyingi sana. Fakulna tukamwambia ule mnyama, wele kama nanti, ole wako wewe ni nani? Fakalat ana jasasa. Kulna wa mal jasasa, nani wewe jasasa, wewe ni mtu gani? Qala amidu ila hadha rajul fi dair, akatuambia nendeni mumkusudi ule bwana, mwende mkazungumze naye. Fa innahu ila khabarikum ashwaq, kwamba yeye ana shauki kubwa sana kutaka kujua habari yenu. Fa aqbalna ilayka sira'an, tukakujilia haraka haraka sisi. Wa fazi'na minha, akatutisha ule mnyama tukawa na hofu. Wa lam na'man an takuna shaytana, hatukujiaminisha kwamba ni shaitani ataka kutudhuru sisi. Qala fa akhbiruni an nakhli baysam, Huyu bwana akaanza kuwauliza bado. Akaambia basi nipeshane habari, mpashane habari kutokamana na kijiji kimoja kinaitwa Besam huko Palestine. Mitende yake vipi? Dajjal sasa wauliza hao. Kula an ai shaniha tastaghfir. Wataka upande gani uelezewe ya mitende inayotekwa sehemu ile, inayomea sehemu ile ya Besam? Kala as'alukum an nakhliha. Mimi nawauliza mitende tu. Hal yuthmiru inazaa? Kulna naam, tukasema ndio. Kala katuliza, akasema jada Dajjal, ama anna yushaku an la yuthmira. Lakini sasa imefikia karibu kwamba mitende ya Besam haizai tena, ni karibu awapasha habari. Akawambia tena, kala akhbiruni an aini zughar, nipasheni habari kutokamana na mto wa Zughar huko huko Palestine. Kuna mto wa maji tamu, nipasheni habari yake. Kalu an ai shaniha tastakbir, upande gani wataka kuelezewa? Kala kasema hal fiha maun, ile mto ina maji? Mpaka sasa mto ina maji? Wa hal yazra'u ahluha bima'i al-'ayn, watu wake walima mpaka sasa kwa maji ya mto ule? Awauliza, kulla na'am, ndio. Hiya kathiratu al-ma'i, tena maji mengi sana. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, na watu wa Besam Zughar walima kwa maji ya Zughar. Kala akhbiruni an nabiyyi al-ummiyina ma fa'ala. Swala tatu, nipasheni habari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume yule ambaye kwamba yeye hajui kuandika na kusoma, amefanya nini? Qalu, akasema masahaba, kad kharaja min makkata wa nazala yathrib, ashagura yuko tena Makka, anko na Madina. Qala Dajjal, akasema aqatalahu al-arab, wa arab wameanza kumpiga vita huyo Muhammad? Auliza, qalu na'am, ndio wameanza kumpiga vita. Masahaba hao wazungumza na Dajjal. Qala kayfa sana'a bihi, Muhammad amewafanya vipi hao arab walompiga? Fa akhbarnahu, tukampasha habari, annahu qad dhahara ala man yalihi min al-arab wa ata'u, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wale waarabu waliokuwa karibu na yeye amepigana nao na amepata ushindi mtume, na wao wamemtii. Sasa qala lahum, akawaambia Dajjal, qad kana dhalik, jambo hili limekuwa, sivyo? Kulna naam, limekuwa. Qala amma inna dhalika khairun lahum an yuti'u, hakika jambo lile la kushindwa wa arabu na wao kumtii mtume ni bora kwa wao, bora wamtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaambia wa inni mukhbirukum anni, sasa mimi nitawapasha habari yangu, nyinyi mshanipasha habari, nimewauliza masala kuhusu Palestine, mumejibu. Sasa mimi nitawapasha habari yangu. Inni ana al-Masih, mimi ndio huyo Masih mnayomsikia. Huyo Masih mnayomsikia kila siku na mliomfundisha, mliofundishwa na bwana mtume kila siku mujikinge naye Mwenyezi Mungu, ni mimi. Wa inni ushiku an yu'dhana li fa fil khuruj, na mimi imekaribia nipawe ruhusa nijitokeze sasa. Sasa mimi nitajitokeza. Fa akhruja fa asiru fil ardhi, nitoke nitembee katika ardhi sasa. Fala ad'u qaryatan, sitoacha kijiji, illa habattuha, illa nitaingia mimi. Atatembea ulimwengu mzima. fi 40 laila, kwa muda wa siku 40 tutatembea ulimwengu mzima, aangamize wale watakaoangamia, wamfuate na apite ile sehemu anayotaka yeye mwenyewe, illa Makkata wa Tayyiba. Allahumma salli salam alayhi. Isipokuwa Makka na Madina siwezi nikaingia mimi. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Makka na Madina nimeharamishiwa mimi kuingia. Kulama aradtu an adkhula wahidatan minhuma. Kila nikijaribu kutakuingia Makka au Madina, istaqbalani malakun biyadihi sayfun salta au salta. Sema nakutana na malaika ameshika upanga ataka kunikua, narudi nyuma nakimbia. Yasudduni anha, anizuia nisingie Makka au Madina. Wa inna ala kulli naqbi minha malaikatun yahrusuna. Hakuna nafasi ya mtu kupenya kuingia Makka au Madina ila kuna malaika yuwalinda. Sasa hata kafanya ujanja aina gani na hila gani, siwezi kuingia Makka na Madina. Qala, takasema qala Fatima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsirati fil mimbar. Katika ile fimbo akaweka juu ya mimbar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusema hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba. Hii ndio Madina, Madina ndio hii, Madina ndio hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwakariri kuambia kwamba hayo alisema Dajjali ni kweli, na Madina ndio hii, hapa hatongia huyo bwana. Ala hal hadathtukum, ala hal kuntu hadathtukum dhalik, je sikuwa nimewazungumzia haya mimi? Ha, faqala an-nasu na'am. Masahaba akasema ndio ya Rasulullah, umetuzungumzia haya haya. Qala fa inni a'jabani hadithu Tamimi, mimi minishangaza sana mazungumzo alinizungumzia Tamimu Dari. Anna wafaqa alladhi kuntu uhadithukum anhu wa anil Madina, kwamba mimi afikiana yale nilozungumzia nyinyi kutokamana na Dajjal na kutokamana na Madina. Ala annahu fi bahri Sham au bahri Yaman, mjue kwamba sasa Dajjal uko upande wa Sham au upande wa Yemen. Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza la min qibali al-mashriqi, si upande wa mashariki, si upande wa mashariki, akiwa mtume aelekeza mkono upande wa mashariki. Qala, takasema Fatima, hafidtu hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, haya nimehifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba Dajjali yuko na yuko hai na masahaba walimuona, na sisi tutamuona tukijaliwa kumuona, na tukiwa hatukujaliwa kumuona hatumuoni, na iwe khairi tusimuone, kwa sababu hali tulio sisi na imani zilivyo dhaifu na kutoelewa msingi wa imani na utakana tuamini, tuweza tukamwona Dajjali tumkimbilie, tukamdhanie kwamba ni mtu wa kisawa sawa. Tusahau mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Dajjali ni mtu adui na ni mtu mbaya. Inshallah tutakoma hapa, kama kuna sual inshallah tutaulizana, na baada ya hapo inshallah tutafunga darasa inshallah. Naam. Naam. Naam. Fatima bint Qais. Ni sahaba mkubwa huyo. Ni sahabia jeff. Huyo ni sahabia. Fatima bint Qais ni sahabia, ni moja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi ya mpokea kutoka na mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwazungumzia akahifadhi, na akaja Tamimu Dari akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kuwathibitishia watu kwamba Tamimu Dari amesadikisha yale niloelezea kumhusu kiumbe kama huyo ambaye atakayetokea. Tamimi dari ha. Kisa ni kwamba mtume aliwaelezea masahaba, sifahamu. Halafu baada ya hapo tamimu dari katika kusafiri akakumbana na haya aliyokuja kumwelezea mtume kuafikiana na kisa kama hiki. Unafahamu? Si kwamba ameelezewa na nani? Nani niyo? Na vile vile ulama wa hadithi sema kwamba hii yaonesha utukufu tamimu dari. Lianna al-fadila rawa anil mafuduli, mtu bora ambaye ni mtume kapokea kisa vile vile kwa nani? Sahaba ambaye mtume wa mshinda fadla. Naam. Jazakallahu khair. Akauliza kwamba alama ya kiyama hutokea moja likiondoka ndio kufuatiliwa na lingine kwa muda fulani au itakuwa namna gani? Nafikiri tulieleza ya kwamba alama ya kiyama ikianza moja tu itafuatana fululizo, haipeani nafasi kabisa. Kitokea hii atokea hii, kitokea hii atokea hii, moja kwa moja, hakuna wakati tena. Mshafahamu? Hakuna kwamba itatokea alama moja baada ya miaka mitatu itokee lingine. Haa, likitokea hili lingine liko tayari, likitokea lingine liko tayari, itakuwa namna hiyo. Ha? Taib, huu ni moshi umetajwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kwamba watu wataamka waone kwamba ulimwengu umetanda nini? Moshi. Unafahamu? Kubwa sana. Si moshi ya kawaida. Unafahamu? Si moshi ya kawaida. Si moshi huwa moto wa sehemu fulani. Imejaa ulimwengu mzima. Kubwa sana. Hii ni moja katika zile alama za kiyama. Tunapoona hali kama zile, tayari ni kwamba ni moja katika zile alama za kiyama. Si moshi wa kawaida tunaojua sisi, ni moshi anaojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfahamu inshallah? Naam shekhana. Uko mbali shekh. Ni huyo huyo. Sasa yeye ampewa hili jina, asema ule nyama alionekana na tamimu dari na ile jasusi, tofauti yao nini? Sivyo hiyo? Huyo mnyama alionekana na tamimu dari na wengineo katika masahaba, ndio huyo anaitwa jasasa. Sasa maana ya tamko la jasasa ina maana jasusi. Jina la mnyama maana yake nini? Mjasusi. Mjasusi wa nani? Wa Dajjal. Kazi yake utembea tembea kule, kila habari anayoipata anakwenda kumpelekea nani? Dajjal, kwa kuntokea kadha na kuntokea kadha. Unafahamu? Kwa hivyo ni kitu kimoja, ili ni sifa na ni jina vile vile. Naam. Naam shekhana. Naam. Asante, swala zuri. Asema ndugu kwamba ule bwana Dajjal unasema kwamba ameandikwa hapa kafiri. Ni maandishi yatakayoonekana kila mmoja. Naam, kila mu'min ni maandishi yatakayoona. Utasoma imeandikwa kaf ra kafa ra. Harufu tatu. Kafiri, usijua utamkana tu moja kwa moja. Kama yule muumini ambaye alikuwa atakuwa na nani? Dajjal. Au sivyo? Aliambia wewe ni mrongo, wewe si Mungu wewe. Wewe ni yule tuliobashiriwa na mtume kwamba utakuja wewe, mrongo wewe. Kwa hivyo muumini atamwona. lakini wale wanafiki wale hawatomjua hata wakamsoma hawatoona wao lao kubwa atakwambia wamfuate tu ushafahamu naam naam habibi naam Jazakallahu khair. Swala zuri. Asema huyu akhi huyu Masih Dajjali ambaye atawawa na Ibn Maryam. Huyu Ibn Maryam ashakufa atahuika tena aje au hali zake ziko vipi? Sivyo? Naam, naam Masih Dajjal atawawa na Ibn Maryam. Masih Dajjal yuko hai. Aqida ya Ahlu Sunna wal Jamaa Masih Ibn Maryam Isa Ibn Maryam ambaye tumuita Masih yuko hai na amerufaishwa na yuko mbinguni wala usiniulize yuko katika mbingu gani kwa sababu mimi sikutukuliwa kwenda kuoneshwa pale alipopelekwa so tunasikiliza vizuri kabla hujaniuliza nikwambie usiniulize kweli ustadhi Huyo Masih Dajjal yuko katika wingu gani? Ha, Ibn Maryam. Ha, usiniulize. Mwenyezi Mungu atuambia amemnyanyua. Ushafahamu? Na ni alama ya kiyama kurudi kwake Ibn Maryam. Na yeye ndio atakayemua huko sehemu za Syria pahala alipotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokuwa na mnara mkubwa watapambana hapo. Mtume atamua ule bana na fitna itamalizika na itapatikana baada ya hapo serikali ya Kiislamu na neema itaenea baada kidogo خلاص tufahamu tufahamiana vizuri mahdi atajitokeza wakati kama ule tumefahamiana vizuri kwa hivyo sisi imani yetu ni kwamba Masihu Dajjal yuko na yuko hai kinyume na imani ya Ahmadiyya wanavoamini na Mu'tazila wanavoamini Mu'tazila waamini ya kuwa mangufa Na Ahmadiyya hawa jita wa Ahmadiyya hawa Kina Mirza hawa Kulama Ahmad Mirza hawa Kadiani hawa Wasema mikufa Na jambo la ajabu hata kaburi lake walijua Na wako tayari kumba mtu tikiti afike Walivyokuwa warongo Kadhabuna Dajjalu Warongo wakubwa Hakuna mitume wanaojulikana makaburi yao isipokuwa ni mtume miwili watatu basi wote hakuna anayejulikana kwa sababu gani wasije watu wakawashirikisha na Mwenyezi Mungu akawafanya ni waungu kama mashehe wanavyoshirikishwa na nani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo ikiwa ni mtu shehe tu kaburi lake la jengewa kubwa la abudiwa je kijulikana kwa ni mtume utafanya nini si atatolewa tu apelekwe pale pengine tungepigana hivi sasa kula moja pengine mtume atakana aende NFG Wengine hawataka abaki malamu. Wengine watakapeleke wapi kwa wale? Wengine watakaenda ingekuwa mbala sasa. Ingekuwa mbala. Lakini Mwenyezi Mungu kwa kutaka kukata mzizi wa bala. Kaburi la lojulikana ni Mtume Muhammad na wengine wachache tu. Bas. Hakuna wengine naojulikana. Sasa lao jitokeza watu wamejitokeza tukwambia sisi kaburi ya Isa ibn Maryam tuijua na tikiti ni hii twende. Mrongo. Azikutezea akilisha. Naam. Ha? Ha? Juju wa majuju. Hawa ni viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingawaje mtume atusifia sema ni watu wenye uso wa duara macho yao madogo kitu kama hicho wengine sema kwamba wa China au wengine nani si hatujui watu kama hao lakini ni watu wana sifa kama hizo alizotaja mtume sallallahu alaihi wasallam unafahamu na watakuja na hawa badala ya kuja Masihu Dajjal ona bwana ushafahamu vizuri Masihu Dajjal wakija watatokeza na hawa jamaa watamaliza ulimwengu sasa watabakia wafanye nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataileta mvua atakufa wote hao halafu miti yao itavunda katika ardhi. Mfahamu, Mungu ateremshe mvua tena, wazame wapotee kabisa. Kwa hivyo wao watakuwako, sasa watatangulia Masih au watatangulia, tutakuja kuelezea katika siku zingine inshallah kwamba nani atakayetangulia. Kwa sababu hapa alipotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile alama ya kwamba watakaotokea ni alama kumi, ni kwamba Dajjal ndio mwanzo atakayetokea, Yajuj wa Majuj ndio watakaokuwa baada ya hapo. Unafahamu? Naam. Naam Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalili za qiyam. Naam. Naam. Naam. Amsongeze mbele kanguko huko mbele. Nani? Naam. Ah, moto aslan haileti ichome watu. Moto inaletwa isute watu ipeleke pale maalum. Shafaman? Wale walokufa wakiwa kombali na ardhul mahshar iwapeleke katika ardhul mahshar. Safaham? Lakini wale ambao kwamba wako ardhul mahshar, hii moto yasute iwapeleke wapi? Shafaham? Watasuta watu kutoka ulimwengu mzima kuwapeleka kule. Sasa wale waliokufa pale pale wasutwe pelekwe wapi? Na Mwenyezi Mungu anataka watu kusanyike pale pale. Moto hii kuletwa kuwachoma watu. Ha. Inawasuta watu kuwafikisha sehemu fulani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikifikisha pale, Mwenyezi Mungu ataipa amri ile moto ipotee, khalas imekwisha. Shafahamu Sheikh? Naam. Swali. Hujafahamu? Jazakallahu khair. Naam. Sual. Naam. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.